دوست چی باب کنم که بنمونم مرکمو تر نامیان مرکمو تر نامیان مون برسون دوسم آرما مردم سیم نگریم سخنیام دم خرسون ارویم سیدمیم کنندی ماه شما بیان تو وادی آره بلکر روش باب کنی بلکر روش باب کنی سنگم زاره چی درخ که سر کمم شم نمی کمم خوام باد غم شم کمم ایروی هر کجا من senin bir kalem Hirvem Tvam diyor یه دفعه چرخ فلک نام دام رادم شدی رام دو خاطرم غم Oh.